вступ у членство ВКПБ у віці 53 років. 1949 рік. Збірка віршів «І рости, і діяти». 1951 рік. Збірка віршів «За Сталіна, за Батьківщину, за мир». Збірка віршів «Слава Батьківщині». Вірші «Вишиваємо Сталіна портрет», «Слухаємо Леніна». 1952 рік. Праця над поемою про роки громадянської війни. Над циклом віршів про героїв соціалістичної праці, про Сталіна, Пальміра Тольятті, великі будови комунізму, про партію, Батьківщину, про Радищева. Подальша діяльність Тичини була пов'язана з переліченою тематикою. Письменник, поет, а в Україні, хоче він того чи ні, є ідеологом. Своїм словом, веде за собою не лише почуття, а й уми, настрої, політичну спрямованість великого числа людей. Люди вірять письменникам, поетам, інколи більше, ніж політикам. Якщо поет виступає не за партію, а за народ, він святий. Коли видає інтереси компартії за інтереси народу, він проти народу. Протинародна, протиукраїнська була позиція Тичини. Ні в щоденниках, ні в приватних бесідах не засвітився Тичина своєю українською національною сутністю, бо її не було. Якщо Довженко був полохливий, Рильський заляканий, то Тичина смертельно перестрашений. Панічно боявся добровільно обраної ним системи – комунізму. Свою українськість у вигляді мови він експлуатував на користь тиранічному режимові. У публічних виступах з 1926 року і до самої смерті він мав образ не поета, а партійного функціонера, ідеолога комуністичної системи. Шаблони – підспівування вождям партійним рішенням. 6 серпня 1953 року, промовляючи на 5-й сесії Верховної Ради СРСР з приводу 300-річчя воз'єднання України з Росією, Тичина свідомо перекрутив висловлювання Франка, який казав: «Відчуваємо його, російського народу, Белебеха, мову, а Тичина – вивчаємо його мову». У цій промові він казав: «Як класики наші, так і радянські письменники нещадним, гнівним словом своїм ніколи не переставали викривати буржуазних націоналістів, які намагалися розпалити ворожнечу між братніми народами. Українські буржуазні націоналісти продовжують по-зміїному сичати на нас, але не вийде по-їхньому. Ми ніколи не дозволимо, щоб в наше найсвятіше святих, в нашу дружбу з великим російським та іншими братніми народами, могли б вносити розбрат всілякого напрямку націоналісти, міжнародні пройдисвіти, авантюристи і переродженці». З архіву Тичини. Збірник документів і матеріалів. Київ, 1990 рік, сторінка 174. З виступу на 5-й Всесоюзній конференції прихильників миру у 1955 році. Ідея мира була провозглашена в перших декретах нашей рабоче-крестьянской власти, написанных рукой великого Ленина. А если посмотреть на расцвет моей родной советской Украины, мы с удовлетворением увидим, какими неслыханными темпами развивается Донбасс, как далеко шагнула вперед промышленность, как похорошели колхозные села Украины, как поднялась и расцвела наша украинская социалистическая культура. мы, украинцы,